Europa FM, ora 7. Iulian Ochi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri. Ancheta în Vrancea, după un apel la 112, o operatoare i-ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a-i oferi asistență. 200 de români au fost preluați de pe insula grecească Samotraki, anunță ministrul de externe Ramon Amănescu. Ei au fost preluați de feriboturi și au ajuns pe continent. Toți acești turiști, în momentul în care au ajuns, și-au preluat mașinile și au pornit în siguranță spre casă. Din fericire, nu au fost situații speciale. Și vremea se răcorește astăzi, temperaturile scad sub cele normale pentru această perioadă. Până la ora 9 este în vigoare o avertizare de ploi și vijelii. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în lunca Dunării. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Anchetă în Vrancea după ce o operatoare de la serviciul de urgență 112 ar fi spus unei tinere că nu are echipaje disponibile pentru a-i oferi asistență. Fata sunase pentru a anunța că a fost șicanată în trafic de mai mulți bărbați care au urmărit-o până acasă. Liliana Nicolae relatează. Poate dura 20 de minute sau 3 ore până când un polițist va ajunge la dumneavoastră, i-a spus operatoarea de la 112 tinerei care sunase să spună că a fost șicanată în trafic. I se explică faptul că nu are echipaje disponibile și că polițiștii sunt în alte misiuni. Lucru care a fost confirmat și de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Vrancea, Paula Enache. Ea a declarat pentru Realitatea TV că Poliția Județului Vrancea are un deficit de personal. Dialogul dintre operatoarea de la serviciul de urgență și tânăra care sunase se termină brusc, când operatoarea îi spune tinerei că, cităm, aceasta e legislația, la revedere. Poliția Vrancea a început o anchetă în acest sens. Potrivit unor surse din anchetă citate de Mediafax, în acest caz ar fi fost mai multe apeluri telefonice și în discuții ar fi intervenit la un moment dat și un bărbat care s-a recomandat a fi tatăl fetei. Acesta ar fi pus mai multe întrebări operatoarei de la 112 în timp ce înregistra discuția. Toate aspectele vor fi verificate. Peisaj de iarnă în august în județul Argeș, aflat ieri sub cod portocaliu de vreme severă. Grindina care a căzut în unele localități argeșene a acoperit mai multe terenuri cu un strat alb. Cei care au trecut prin Dedulești, de exemplu, au putut vedea asemenea imagini. Surprinși de acest peisaj, mulți dintre cei care au trecut prin zonă au fotografiat și filmat, iar imaginile au fost postate pe Facebook. Sub cod portocaliu de vijelii și grindină s-a aflat ieri și județul Vâlcea. O ascultăm pe Meda Andrei, meteorologa NAIME. Au fost și averse care au avut și caracter torențial. În intervale scurte de timp s-au depășit 20-25 de litri pe metru pătrat, în unele zone izolate chiar 30 de litri pe metru pătrat. Iar pe raza județelor Vâlcea și Argeș s-a consemnat și grindină. Iar în momentul în care aceste fenomene au devenit mai importante, mai periculoase, s-a emis și cod portocaliu pentru acestea. Vremea se răcorește astăzi, temperaturile vor fi sub media normală pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse și descărcări electrice în Carpații Meridional și de curbură, local în restul zonei montane, în Transilvania, în Oltenia, în Muntenia și doar izolat în celelalte regiuni. Punctiform, la munte, cantitățile de apă vor putea depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în lunca Dunării. Am ascultat-o pe Meda Andrei, meteorolog ANM. Până la ora 9 este în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică la munte și local în sudul și centrul țării, unde se vor semnala averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Ultimele nave care au recuperat turiști români blocați în insula grecească Samotraki au sosit ieri după amiază în portul Alexandropolis, a anunțat ministrul de externe Ramon Amănescu. Toți acești turiști, în momentul în care au ajuns, și-au preluat mașinile și au pornit în siguranță spre casă. Din fericire, nu au fost situații speciale. În total, avem aproximativ 200 de cetățeni români și 45 de autoturisme. Deci acesta este bilanțul la această oră. În continuare, doamna consul va rămâne în port până când ultimul turist va fi debarcat și va porni spre casă. Totodată, Ramona Mănescu s-a declarat dezamăgită de modul în care au acționat autoritățile elene de pe insula Samotrachi, atunci când a ajuns primul feribot. N-am putut să-mi ascund dezamăgirea față de faptul că, cel puțin la prima cursă, nu a fost niciun pasager român la bord. Au fost probabil niște neînțelegeri de limbă sau au fost probabil depășiți de situație cei care au gestionat această criză pe insulă. M-aș fi așteptat și sper ca de acum încolo, dacă se mai întâmplă acest lucru, autoritățile elene să tragă concluzii, pentru că nu ne-am dorit ca turiștii români să rămână cu un gust amar. Ministrul de Externe, Ramona Mănescu, îi sfătuiește pe românii care merg în Grecia să urmărească atenționările de călătorie. O asemenea atenționare a fost emisă și pentru insula Samotrachi. Este vorba de o atenționare de vreme nefavorabilă, furtuni, vânt puternic și ploi torențiale, căderi de grindină. Vreau să fac un apel și la cetățenii români care se află deja pe insulă pentru a-și petrece vacanța, să fie atenți și să urmărească mesajele pe care le primesc de la MAE în mod constant și noteze numerele de telefon și să apeleze ori de câte ori simt nevoia ca serviciul consular să-i sprijine. Vă reamintesc că aproximativ 1500 de turiști, inclusiv din România, au rămas blocați de mai multe zile pe insulă după ce feriboturile care făceau legătura cu restul Greciei s-au defectat. Ministerul Finanțelor modifică modul de acordare a premiilor la loteria bonurilor. Guvernanții au luat decizia după ce s-a constatat că actualul sistem favoriza desemnarea drept câștigătoare a bonurilor cu valori mari de peste 100 de lei. O primă propunere stabilește să se acorde 80 de premii pentru bonuri cu valoare între 1 leu și 99 de lei. Sonia Tudoriu relatează. Datele statistice arată că doar în cazul a 6 extrageri din cele 59 organizate în perioada aprilie 2015-iulie 2019, bonul câștigător a avut o valoare mică din intervalul 1-99 de lei. Cei care dețin bonuri fiscale cu valori mici sunt majoritari numeric, dar nu sunt stimulați să participe la concurs, având în vedere că au șanse foarte mici să câștige. Ministerul Finanțelor modifică acum regulile pentru a impulsiona cât mai mulți români să participe la loteria bonurilor. Ar urma să acorde 80 de premii pentru bonuri între 1 și 99 de lei și 20 de premii pentru intervalul valoric 100-999 de lei. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Incident la acvariul din Constanța. O fată a fost rănită după ce geamul unui bazin s-a spart. Adolescenta a fost dusă imediat la spital. Nu se cunosc deocamdată condițiile în care s-a spart geamul acvariului. Potrivit directorului complexului muzeal, bazinul se află aproape de ieșire, într-o zonă în care nu există camere de supraveghere. În acvariu se aflau mai multe exemplare de crap japonez, peștii fiind salvați. Acvariul a fost închis și se face o anchetă internă. Adrian Bâlbă, directorul complexului muzeal. Un bazin spart care avea 4 tone de apă, 4 metri cubi de apă, și în urma spargerii cioburile respective au lovit o fată care se afla, am zis, cu spatele la bazin, fiindcă e tăiată în spate. Au luat-o smurdu. Noi acum am închis acvariu. Am trimis niște oameni de aici de la delfinariu să ajute, să scoatem apa, să curățăm cioburile, să amenajăm pe cât posibil, cât mai repede să putem redeschide, dar deocamdată nu pot să dau un timing vis-a-vis de cât va dura treaba asta. Directorul mai spune că anual sunt schimbate geamuri zgâriate sau crăpate și că oamenii au un obicei prost să vadă în geam, uneori chiar cu monede sau chei, ca să cheme peștii. Serul antiviperin, o raritate în spitalele din România. Situația a intrat în atenția autorităților din domeniul sanitar în luna iunie, când un copil a fost mușcat de o viperă în județul Sibiu. Atunci, spitalul din Sibiu nu avea ser antiviperin, iar în puținele spitale din țară în care s-a găsit serul, acesta era expirat. Între timp, Agenția Medicamentului de la București a autorizat un nou antidot ce poate fi administrat în cazul mușcăturilor de șarpe. Există însă și o problemă. Serul este foarte scump și puține spitale și-l permit. Lidia Bădilă ne explică. Agenția Medicamentului de la București a autorizat un nou produs de ser antiviperin după ce lotul precedent a fost declarat neconform în luna iunie pentru că depășise termenul de valabilitate. De data aceasta, autoritățile sanitare spun că este vorba despre un ser care se găsește la un singur producător la nivel mondial, dar care este compatibil cu speciile de șerpi veninoși care trăiesc în țara noastră. Singura problemă este prețul. Un singur flacon costă 2400 de euro, iar managerii spitalelor preferă ca, la nevoie, să împrumute cumpărate antidotul de la un alt spital, decât să dea banii pe el și să nu îl folosească. La Sibiu, în ultimii 5 ani, un singur pacient a ajuns la spital mușcat de șarpe. Este vorba despre un copil care se afla împreună cu părinții într-o excursie la râul Sadului. Deoarece în stațiunea Păltiniști și la Cisnădioara au fost văzute în ultima vreme vipere, conducerea spitalului sibian a decis să cumpere 2 doze de ser antiviperin. În total, la nivel național, s-au cumpărat 683 de astfel de fiole. Lidia Bădilă, Europa FM. La final, datele meteo, vreme răcoroasă astăzi pentru data din calendar, va ploua la munte în Transilvania, Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. În capitală, maxima termică prognozată 26 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Până dimineața, FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, iar Universitatea Craiova a fost eliminată în turul al treilea preliminar. Roșalbaștri au trecut cu mari emoții de cehii de la Mladá Boleslav în deplasare, marcând golul victoriei în prelungiri. După 0-0 pe teren propriu, partida din Cehia a păstrat același scor și Ionuț Panțâru a înscris în minutul 91 cu un șut plasat sub transversală la colțul scurt. Gazdele au evoluat în 10 în ultimul sfert de oră, după ce Krapka a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben. De asemenea, Coman a nimerit bara în minutul 81. FCSB a întrerupt astfel seria de 5 meciuri la rând fără victorie. Va juca în play-off cu portughezii de la Vitoria Guimaraes, care au scos-o pe Ventspils din Letonia cu scorul general de 9-0. Prima manșă se va disputa în România săptămâna viitoare la 22 august. În Grecia, Universitatea Craiova a terminat la egalitate 1-1 cu AEK Atena, care câștigase însă în Bănie cu 2-0. Formația Elena a deschis scorul în minutul 26 prin Mantalos, iar Oltenii au egalat prin golul marcat de bulgarul Ivanov în minutul 63. Echipa antrenată de Corneliu Papur a ratat câteva ocazii mari de a înscrie în ultima parte a jocului. AEK Atena va juca în play-off-ul Europa League cu turcii de la Trabzonspor. Simona Halep a ieșit din opt-in la Cincinnati. Românca de pe locul al patrulea mondial a fost eliminată de americanca Madison Keys, a 18-a în ierarhia profesionistă. Scorul a fost 6-1, 3-6, 7-5, iar meciul a durat puțin mai mult de 2 ore. Reprezentanta gazdelor a arătat o formă fizică mai bună, iar Simona a acuzat încă dureri la picior după abandonul de la Toronto. Halep încă are un avantaj de 3 victorii, 5-2 la întâlnirile directe cu Madison Keys. Campioana de la Wimbledon se va pregăti acum pentru ultimul Grand Slam al sezonului, US Open, care va începe la sfârșitul lunii. În fine, Lassina Traoré s-a întors după 8 ani la CFR Cluj. Atacantul din Coasta de Fildeș, în vârstă de 29 de ani, înalt de 2 metri și 3 centimetri, a fost prezentat oficial la formația ardeleană după ce a semnat contractul și va purta tricoul cu numărul 90. El a ajuns la CFR în 2008, iar în 2011 a plecat la Cuba în Krasnodar, în Rusia. A mai trecut apoi pe la alte 7 formații, printre care AS Monaco, Everton sau CSKA Moscova, iar ultima oară a fost legitimat în Ungaria, la Uipest. Nu a mai jucat însă de mai mult de jumătate de ani și trebuie să recupereze pregătirea fizică. Lassina Traoré are în palmares campionatul, Cupa și Supercupa României cu CFR Cluj, iar la Naționala Ivoriană a adunat 13 selecții și a marcat 4 goluri. Bine ai revenit, Traoré, în Cluj. Pe de altă parte, Sile, golul ăsta lui Panțâru poate relansa traiectoria FCSB-ului? Greu încercată în ultima perioadă? Da, mult prea greu încercată. Nu știu, e complicat mai departe. Și dacă ar trece, ar ajunge, să zicem, printr-o, cu greu în grupele Europa League, nu văd cum ar putea face față la ora actuală, la cum se mișcă echipa. Nu știu, trebuie îmbunătățit, trebuie schimba ceva, în mod clar. Pe de altă parte, oltenii înțeleg că au cam fost furați de arbitru. Oarecum, se poate spune și asta, dar nu trebuie negat faptul că nu s-au ridicat totuși la nivelul grecilor. Ar fi trebuit să aibă foarte mare noroc ca să poată să treacă mai departe. Mulțumim pentru informații, bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Mai, voi visați numerele de la loto? Dacă aș fi visat, deja aș fi jucat. Din păcate, nu. Cred că nu-mi ies toate numerele, ca să zic așa. Nu mi se arată în vis. Tu ai vreo tehnică? Oare sau? Ce trebuie să faci seara înainte de culcare pentru a visa numerele de la loto? Mă enervează o știre. Uite, în Italia, un domn a jucat un bilet cu 2 euro. Așa. Și a câștigat 209 milioane de euro. Da, bine, astea sunt excepții, numai sincer. Astea sunt povești frumoase, dar sunt excepții. De obicei, câștigătorii sunt constanți și cu sume mari sunt cei care și joacă sume mari. Păi și cum să facem să fim și noi excepția aia? Păi uite, cred că trebuie să joci, nu? În primul rând. Păi când da, da. Când ultima oară un bilet la loto? Dacă... Ca să fim foarte sinceri. Ieri. Ah, ok. Deci oh, să ne pregătim. Bun. Am dat 5 lei. La aflarea veștii, chiar în cafeneaua în care s-a jucat biletul, localnicii s-au strâns și au petrecut până dimineața. Nu înțeleg de ce s-au bucurat localnicii, poate speră și ei la...